نو فرشتې سدي څه حقیقت ته چې رسول الله سويلي دي بس ما غدي نور هم لیدلې نه دي چې موږ پکې ریسرچ وکړو تحقیق وکړو هغه پستر ګنخ کاری خو قرآن و ایزان لا موجود دی نو حقیقت سده نو نه زه معلومولیشم په خپل عقل او نه بل څوک معلومولیشم ځکه چې د غیب سیز دی نو د غیب سیز خو په عقل نه معلوم دی او ذکر یې شوی دی قرآن کې نو مانا یې هغه دا چې کوم د مسلم په حدیث کې بیان شوی دا چې یو نور نه پیدا شوی مخلوق دی دا ملائکه فرشته دیتا ملائکه ولی وی ملک ولی وی وجه تسمیه صدا وجه تسمیه کی دو قول دی یو قول دا دے چه ملائکتن جمع دا ملک دا او ملک چی دے مشتق دے دا ملکن او دا ملکن او دا ملکن مانا شدتن هم رازی تصرف هم رازی خو شدت و قوت و مرازی نو دا دیر طاقتور مخلوق دے دا اللہ مخلوق دے خو طاقتور دے دیل اللہ دیر طاقتو نو ورکڑی دی لکا جبریل امین تا تا سورت النجم کی شدید القواوے لی دی جدا جبریل شدید القوا دے سخت و طاقتو نو والا دے اللہ طاقتو نو ورکڑی دی خو سخت طاقت طاقتور مخلوق دے او دویم وجہ تسمیہ تفسیر قرطبی کی دا بیان شوی دا کہ دا معنی دی ماخوذ داد الوکتن مألکتن او مألوکتن بفتح اللام و بضم اللام دوارا استعمالی گی او الوکتن هم استعمالی گی او دی دریوارو الفاظ و معنا دا رسالتن پیغام رسول او دا فرشتی پیغامات رسائی لکه وحی د جبریل په ذریعہ راغلی نورم ډیر کارونه دي چې فرشتو ته الله حواله کړي نو دا دویمه وجه تسمیه ده بهرحال وجه تسمیه کدای چې دا طاقتور مخلوق ده نو هم صحیح ده او کدای چې دا پیغام رسوونکی دین هم صحیح ده دا خو وجه تسمیه شوا خو وجه تسمیه معلومول خو مفید دی خو زیاد ضروری حقیقت معلومول دی نو حقیقت دا چی دا یوزان لا مستقل نورانی مخلوق دی فرشتو تستارب ہوئے دولو فرشتو تا ویلیو او کبازو تا ویلیو نو واللہ اعلم ذکر چی دلتا للملائکتی دے نو کہ جیشی چی دا آسمان فرشتو تے ویلی وی اور پسی چی ویلی دی چی فرشتو ٹولو سجدہ کری وا نو داغا ٹولو نا مراد دا چی چاہتا امر کرے وا آغی ٹولو سجدہ کرے وا نو کہی دیشی چی یو خاص فرشتی وی او آغی تولو سجدہ کری خو خبر دادا دا علماء راسخین و طریقہ دادا چی دا قرآن ظاہری الفاظ سنگا راغلی وی بس ام آغا بے تشریح کئی او ظاہر کے قید نہ دیکھے نو متبادر ادا دا چٹولو فرشتو تبیلی بے شک زچیم جاعل فی الارض خلیفہ دلتا جاعلن دا خالقن فمانا بلی اغسطل غردی پز مکہ کی خلیفہ پیدا کون کے یہ او کنا گرزون کے معنی نو آغم سیدہ خو مفعول ثانی ببیا مقدری انی جاعل آدم فی الارض خلیفہ ذکر زون کے یم یو انسان لرا پزمکا کی خلیفہ نو آغا انسان خو ظاہر دے چھ آدم ہو نو ز آدم پزمکا کی اخبلا خلیفہ گرزول گوا اخبل خلیفہ گرزول گوا آدم نو بیا بجاعل دا گرزولو پا مانا بھی نتیجہ یوار آخی پیدا کہ ان کے یم پزمکا کی خلیفہ یا گرزون کے یم آدم لرا پزمکا کی خلیفہ دا اطلاع دیل اصلا ورکرا نتا تما اس پا ترجمے پا دوران کی بیان اکو اظہار شرافت دا پارا ند مشورے دا پارا او چاغین مشورہ اغستا جزدہ کار کہ ان کے یم خستاسو سرائے دا لاکار میں کڑے نے دیکھو ارادہ میں دا چھے قوم آستاسو سا مشورہ دا نہ مشورہ دا پارا نوا اللہ دا خپل کارونو کی دا چا سرا مشورہ نکلی دا اظہار کرامت و اظہار شرف دا پارا چیو عظیم انسان لا ندے پیدا شوے خوچ دے پیدا کی دونے مخ کی دا حقید تذکرہ اسی دے فرشتوں پا مخ کی چی و تا پا شوق کی منتظر شی او عظمت و تمالو اس خلیفتن سمعنا دا نو تاتا خما ویلیو پا اصول تفسیر کی چی صحیح طریقہ دا تفسیر چو امدق زمن طریقہ دا تفسیر القرآن بالقرآن دے یا تفسیر القرآن بالاحادیث المرفوع دے یا تفسیر القرآن بآثار الصحابت والتابعین دے کا حدیث موجود نہیں نو دے صحابی او دے تابعین و تفسیر مقدم دے دے طول مفسر تفاسیر اگرچہ صحابہ و تابعین دے خطائینا معصوم ندی خطائینا معصوم خو صرف نبی دے خو صحابہ دے رسول اللہ شاگردان دے نو دے آغی تفسیر لترجیح اور کول ہوئی نددی تفسیر ابن عباس و ابن مسعود چکم کرے دے ہم اقا صحیح تفسیر اور تفسیر ابن جریر کے سند سرا دلی دو صحابہ قول نقل شو عبداللہ ابن مسعود او عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما تفسیر ابن جریر کے سندن نقل شو اور باقی دونوں تفاسیروں کے نقل شو دیکھو آگی خود دلی ابن جریر نہ اخذ کرے دا تفاسیر و مور خو تفسیر ابن جریر کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ خلیفتا منی یخلفنی فی الحکم بین خلقی وذالک الخلیفۃ آدم ومن قام مقامہ فی طاعت اللہ والحکم بالعدل بین خلقہ والحکم بالعدل بین خلقہ تفسیر ابن جریر ددی آیت پزیل کی اہم درسی الفاظ دا ابن مسعود و ابن عباس نا امام بغوی پا تفسیر معالم التنزیل کے ہم نقل کری دی او ابن جوزی پا تفسیر زاد المسیر کے ہم نقل کری دی او امام فخر الدین رازی پا تفسیر کبیر کی ہم نقل کری دی او علامہ نصفی پا مدارک التنزیل کی ہم نقل کری دی او علامہ علاء الدین بغدادی پا تفسیر خازن کی ہم نقل کری دی او قاضی ثناء اللہ پانی پتی پا تفسیر مظہری کی ہم نقل کری دی او علامہ آلوسی بغدادی پا تفسیر روح المعانی کی ہم نقل کری دی او پا جلالین کے ام نقل شوی دی مگر اصل ماخذ کوئی تفسیر ابن جریر دے باقی دا غینا اخذ کرے او دیلا دی حضر ابن جریر ترجیح ہم ورکڑے دغی معنی لا نمونگم دغی لترجیح ورکو شکم دے ابن عباس اور ابن مسعود تفسیر دے دے دو صحابہ کہ خلیفتن معنی دا خلیفتن منی خپل نائب بزمکا کے خپل خلیفہ و خپل نائب پیدا کول غوار دے بسکی اور دے بسکی نائبی دے بجڑ پدی کی نائبی چال بزامن ورکی آدم علیہ السلام اور چال بلونا ورکی اور چال بصحت ورکی اور تھوک ب بیمار کی اور چال ب بادشاہی ورکی اور چان ب بادشاہی واخلی اور سکھ ب ملکی اور سکھ ب جندے کی پدی کار کے آدم بد اللہ نائبی نہ پدی کار کے اللہ نائب منل شرک دے تکوینی امور کے تکوینیات کے کن فیکونی کارونوں کے کارسازے حاجت روائے مشکل کشائی کے دا اللہ حصوک نائب نشتا عرص پخبلا کئی نپسکی خلیفہ بھائی آدم دکار سازے حاجت روائے کہ خدا اللہ نائب منل خوشرک دے آگے خدا اللہ نے نائب سکھ جوکڑے دے اور نہ وہ تو محتاج دے اور نہ حاجت دے سمانا گا یخلفنی فی الحکم بین خلقی زمان نائب بھائی دا احکام و شرعیو مطابق فیصلے قولو کے زما پا مخلوق زما شریعت ب زما پا مخلوق جاری کئی زما شریعت ب زما پا مخلوق و زما پا بندگانو دا آدم جاری کئی اور بزان بم جاری کئی او دا خلیفہ آدم دے او سوک چی دا آدم قائم مقام دے اغم خلیفہ دے چدا اللہ احکام با پزان اور پخپل ما تحت جاری کی حکم احکام شرعی احکام تکوینی احکام نہ تکوینیاتو کی نائب نشتا شرعی احکام شرعی احکام اللہ پخپل قوت غیبی قوت پخپلا جبرن نہ جاری کی نسوک پدی مجبورائی چ ایمان راوڑا او نہ پدی مجبورائی چ مز اوکا او نہ پدی مجبورائی چ روجہ اونیسا او نہ پدی مجبورائی چ کافر شا او نہ پدی مجبورائی چ شراب اس کا نہیں پنے کئی مجبورائی او نہ پدے مجبورائی لار دنے کئی بدے خی او ارادہ او اختیار ورکڑے دے او دا خو او دا بدو نتائج نہ ہم خبر کرے دے جی دا خکار نتیجہ بدی خی او دا بدکار نتیجہ بدی خراب ای جنتم شتے او دوزخم شتے خو مجبورائی نہ نپدی کی انسان نائب دے دا اللہ احکام جاری کولو کی پزان او پخپل ما تحتو او پدی کی نائب منل شرک ندے شرک خلیفتم منی یخلفنی فی الحکم بین خلقی وذلك الخليفة آدم ومن قام مقامه في طاعة الله والحكم بالعدل بين خلقه امام راغب اصفهاني مفردات القرآن کی لکھی الخلافت النیابت اما لغیبت المنوب عنہ و اما لعجزہ و اما لموتہ و اما لتشریف المستخلف امام راغب اصفهانی مفردات القرآن نو خبر حل شوا سوال جواب راغ خلافت نیابت توئی یا پدی وجہ چچا نائب دے اگر غائب دے منوب عنہ چچا پزے دے کار کئی اگر موجود نہ دے اگر غیر حاضر دے نو دا آغا کار بل سڑے ہوں گے او یا دا وجہ دا کمزور تیانا چی موجود دے غائب نہ دے خو کمزور شوے دے آغا کار نشو کو نو دے ناس دے خو دا آغا موجود گئے کم بل سڑے دی گیا دے آغا کار کی ذکر جی دے کمزور شوے دے او یا مر دے دا سر آڑو جندے نہ دے نددغ دری وجو په بنیاد بنی خود اللہ دا پارا نائب نشتا ذکر چ اللہ نہ غائب دے او نہ عاجز دے او نہ مرد دے ہر وقت کے پا ہر حالت کے حاضر دے او ناظر دے او پا ہر حالت کی او پا ہر وقت کی او پا عرص بنی قادر دے پا قدرتی کاملہ سرا کمزور ہے نہ دے اور ہر وقت کی اور ہر حالت کی وہ ہمیشہ دا پارا جندے دے مرگ پہ نہ راغلے دے اور نہ برازی جندے ہو جندے بھائی موت کو نہ راضی نہ دغدری وجوہات دا بنیاد بنی خدا اللہ خلیفہ منل کفر و شرک دے ذکر چ اللہ نہ عاجز دے اور نہ غائب دے اور نہ مرد دے دغدری وجوہات اور بنیاد بنی انسان پزے بل انسان نائب کی دیشی او کی گی اللہ دا پارا دا سے نائب پدی وجہ نشت خسل رما وجہ بیان کرے گا وہ اما لتشریف المستخلف یا دا خلیفہ دا اعزاز او اکرام او دا شرف دا پارا ہاگا نائب مقرر کرے شوی دا دا آدم دا کرامت او دا شرافت دا پارا دا منصب والا ورکڑے ہو چی دا دنیا کے دا اللہ دا خلیفہ پتور دا دنیا نظام بچلے دا شریعت دا احکام مطابق اول خو بزان بجاری کئی او بیا چه سوکستا اولاد پیدا کی گی او زیادی گی او ڈیری گی نپاغی بجاری کئی نستا ذہن تک دا سوال اس رازی دا قلت تدبر دا وجنا چه آدم خو چه زمک تراکسو جنت تا داخل کرے خو بیا جنت نے راو استو ندے خویوتا نو او اسر بلا بی بی و حوا او آغم دن رستو پیدا شوئے و ندے چا خلیفہ دا احکام پچا جاری کول او دے چا خلیفہ پچا بنی خلافت چلو پچائی حکومت کو دے خویوتا نو جواب دارے چی پخپل زانی حکومت کو کلکم راعن و کلکم مسئول عر رعیته ہر سرے حکمران دے دخپل زان او دویم دادا چی پیدا شون دا اللہ حب علم کی اوچی دنب اولاد پیدا کی دو جزامن اللون انشون کدوو کدریو درین بیا زیاد شو بیا نور زیاد شو دا تول رعیتو کد خو منصب دا خلافت دے سرے چالا یو منصب ور کی یو ذمہ داری اوالا کی نو اغا کار وینو کار با اکی او کنی نو نبا کئی خو منصب خو باغئی کن معلم مقرر کے نو کشاگردان راشی خو سبق با ہوئی او کنی منصب دا معلم خو دے نو منصب دا خلافت ورکو او بیا اولاد ہم دیر پیدا شو اکن یا خپل زان خوچر تتلے نو فزان بے احکام جاری کون او منصب و ذمہ داری و تاوالا شو خپل نائب فنفاظ شریعت کے دا مانا شو دا نفاظ شریعت دا پارا خلیفہ پیدا کوم چیز مکہ کی زما شریعت نافذ شی فزان نافذ کئی پخپلو ما تحتو نافذ کئی نفاظ شریعت دا پارا خلیفہ ہو کارسازہ حاجت روایہ دا پارا دا اللہ خلیفہ نشتا اخو مشرکان منی دا معنی ابن مسعود کرے دا ابن عباس کرے دا او اکثر مفسرین دے لترجیح ور کرے دا نمونگم دا غیل ترجیح ور کرو لیکن دل دا یو دویمہ معنی حافظ ابن کثیر کرے دا اگا محقق مفسر حافظ عماد الدین ابن کثیر ابن جریر جکم امانا دا ترجیح ور کرے دا چتا تے میں بیان کو آغا ہم ابن کثیر نقل کرے خو ابن کثیر ترجیح دے لور کرے دا کہ ذکر دا ان کے یم پیدا کو ان کے یم بزمکہ کی خلیفہ یودا سے نوع او دا سی مخلوق او دا سی قسم دا مخلوق او دا سی نوع چی اغب دا یوبل قائم مقامی چی اغب دا یوبل قائم مقام زوی با دا پلار پزیوی او پلار با دا خپل پلار پزیوی او اغب دا خپل پلار پزیوی او اغب دا خپل پلار پزیوی یو قرن دبل قرن قائم مقام بھئی یو نسل دبل نسل قائم مقام بھئی او داری منگ مشاہدہ بھی یو نسل تیر شی داغا پزے نوے نسل راشی پلار مرشی زوے قائم مقام شی اغا زوے مرشی نو داغا زوے قائم مقام شی داغا اولاد قائم مقام شی نسلہا نسل و قرنہا قرن ندا سلسلہ دا قائم مقام را روان دا ہر رستنے پیڑے دا مخکنے پیڑے کہ منگو تفختو کی پیڑے ویو قرن نسل قائم مقام دے نائب دے داغی پزیرہ نو ابن کثیر وی کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ اے قوما یخلف بعضهم بعضا قرنا بعد قرن وجیلم بعد جیل وجیلم بعد جیل کما قال تعالی هو الذی جعلکم خلائف الارض وقال تعالی ویجعلکم خلفاء الارض وقال تعالی فخلف من بعدهم خلف. دا دری آیتنا پا دلیل کی پیش کری دی حافظ ابن کثیر. یو قوم چی دی یو پل پزیبا قائم مقامی نائب بای باز دا آغین دا بازو رازی با باز دا آغین رستو دا بازونا خلفن رستوالی تا ہوئی یو پیرے پس تا پیرے نا یو نسل پس تا بل نسل نا. او دلیل دارے چی اللہ پاک فرمائی چی هو الذی جعلکم خلائف الارض اللہ غزات دے چی تاسو گرزولی ہے جانشینان پزمکا کی دے یو بلو او ویجعلکم خلفاء الارض او تاسو ټول الله ګرځولی یې خلیفګان پزمکا کې ان دیوب القائم مقام او دیوب النائبان پدې زمکا کې او فخلف من بعدهم خلف پس د دین یو نوې نسل راغې. نو د دې آیاتو پر رڼا کې حافظ دې لا ترجیح ورکړې دا خو زه نه ورکوم زم اغی معنی لا ترجیح ورکو ما چکم معنی لا ابن جریر ترجیح ورکڑے دا ذکر چاہا منقول دا دا ابن عباس و ابن مسعود دا. باتشو دا سوال کہ ابن کثیر خود اخفل قول پتائید کے آیتو نا پیش کری دی اور تفسیر القرآن بالقرآن خود اٹولو نا مقدمہ طریقہ دا دیرے والی ترجیح نور کئی دا خود تفسیر دا قرآن دے پا قرآن بنے. دا جواب واضح دے کہ دی دریو آیتنونا لغوی معنی معلومی گی کہ دا نوعا ہر رستنے دا مخکنی نائب دے. خود سوال پا کی دار آگئے کہ دا نوعا خوب ختمی گی پا یوزے کرنے یوا پیڑے دبلی پیڑے اغا دبلی اغا دبلی اغا دبلی نو سلسلہ بچا ترسی آدم علیہ السلام. دا ٹول نسلہ نسل ددی انتہا پیوزے کی گی کہ نو پچا با انتہا کی گی آدم علیہ السلام. او دلتا خو ورپسی دا آدم ذکر دے وعلم آدم الاسماء کلها چاہا یو شخص ہو یو انسان ہو او دا نسلوں ٹول پا اگر اسی دلی دی اب البشر دے او ذکر دا آگر چیزا اگر خلیفہ گرزول غارم نو اولاد آدم خود یو بل قائم مقام دے و آدم دے چاہا نائب دے. سوال خوب یار نو باز وئی کہ آدم د پیریانو نائب دے یہ نمک کی پیریانو اگر اشر لے شو غرن ہوتا او دریابن ہوتا او جزیر ہوتا او دا عام ازمکا دلتا انسانو سی نو دا خبرہ صحیح نہ دا پیریان آدم نمخ کے ہم موجود ہو اور ننم موجود دانا کے ختم شوی دی اپا غرونوں کے ہم گرزی اپا دریابونوں جزیروں کے ہم دی اور ستاپا نکلوں کسوں کے ہم گرزی. خطیبی نے نزکا چاہا دا اور نہ پیدا دی اور لطیف جسم لری اپا نظر نہ رازی دا خو الا چاہا ختم شوے وے او دا غی پا زیدہ راغلے وے آدم راغلے وے نا خو ختم شوی ندی نو خبر اگا کوا چاہا چلی دیش. نو سوال بیا راغے چی دا اولاد آدم خود یوب الخلیفگان دی او هر مخکنه نسل پزه نوې نسل راغله دي او دا نوې نسل د مخکنی نسل نائب دي. دا خبره مو صحیح ده دې د بسو انکار وکي دا حضور مشاهده کې راځي اور آیتونو کی هم راغلی دی قرآن پا آیتونو کی جتا تمی واورول او مشاہدہ هم زمونگ دا خوب دے خسوال نہ حل کی ذکر چی دا نسل خوب رسی یو کس تا چی آغا آدم علیہ السلام او دل تا دا غی یو کس ذکر دے دیو شخص واحد ذکر دے دا غی اولاد دا یو بل قائم مقام دی یو بل نائبان دی آدم دا چا نائب دے نوئی دا پیریانو پزے نا پیریان خسم موجود دی خاقی زان لا مخلوق دے اخبر کار کئی یا منگا جو زان لا اخبر کار کئی پر از مکہ خو دیر مخلوقات نورم دا اللہ گر زیرا گر خو انتظام منتا والا کر نو صحیح خبر دادا چی دا اللہ نائب پا نفاذ شریعت کے پا تنفیذ دا احکام شرعیوں کے دا اللہ نائب پا تنفیذ دا احکام شرعیوں کے دا مرد لیکن دا حافظ ابن کثیر معنی کا سوکو کی ناغبم تحریف قرآن نئی غلط بنئی محتمل آغا ہم دے او دا آغیم توجیح کے دے شیخ و راجح آغا دا چکم لترجیح ابن جریح او حاغا ابن عباس و ابن مسعود نمروی دے واغی پا قرآن خپوئی دا لکم آیتونا چی ابن کثیر دا آغی حوالہ ورکڑی دا آغی نا ابن عباس و ابن مسعود ہم خبرو واغا پوئی دل چی دا دی بانی خو مسئلہ حل کی دے نشی سوال ختم دے نشی لکہ چی دا نسل نو خبرسی آدم تن دا آدم خلیفہ بجا دے دا اللہ خلیفہ دے پا نفاظ دا حکام و شرعی ہوکی پچا بجاری کئی فزان پا خپل اولاد اسوک چی دا غد اللہ صلی اللہ دی بھی فرشتو ہوئے چ آیا گرزائی تو پیدا کئی تو پس مکہ کے اغسو کو چ فساد بکئی پدی کے او وینی بتو یئی دیو بل او حال دا دے چ منستا تسبیح ویو زرد حمدنا او تا پاک گنو دا ہر عیبنا اللہ ویزو کوئی گم پاغس چ تاسو پیندہ کوئی فرشتو دا خبر اسد پارا وکرا اعتراض دا پارا نو اکڑے اللہ بنی اعتراض فرشتے نکڑے لا یسبقونہو بالقول اللہ نا خبرہ کی مخی ہی گی نا اللہ اعتراض نکڑے اللہ اعتراض کفر دے اور فرشتے معصوم دی پاک دا یا اظہار تعجب دا پارا ہو اتجعلو کی حمزہ استفامیہ تعجب دا پارا مرازی یعنی منگ تا تعجب دے اور منگا حیران شوی یو خبر استا بالکل رشتے لے دا اور منگ من لے دا بدی کی خدا غلط خبر امکان دا سرا نشتا اللہ ہرا خبر رشتے لے دا او دا اعتراض کولو خود سر سوال نہ پیدا کی گی خود تعجب کو چی تداسی مخلوق پیدا کئی چی فسادیان بومی میں یقیناً پنے کی حکمت دے خو منگا پہرت کی مبتلا شو نو دا اللہ دا قدرت او دا اللہ پکارونوں کے تعجب اور حیرت عیب نہ دے عیب نہ حضرت مریم ویلیو چی زما زوے بسنگا اوشی او ماتا خوچا انسان لاس نہ دے لگو لے جد مریم مطلب دا نو چی پدی بشارت کی شک ہو او یاد اللہ پا قدرت کی شک ہو اخو مومنہ وا موحدہ وا پیغمبر نوا خو ولی یوا نو خو اللہ پہ جندلے ہو اخو زکریا علیہ السلام شاگرد وا تربیت یافتا وا تعجب یوکو جدا اطلاع خو صحیح دا او یقینا اللہ بدا سکھئی خود حیران پاتشم پر یہ خبر آورے دو کہ اللہ فرشتو فرشتے اوے چتال والا زوے ورکی نو آغوی سنگ بزوان زوے پیدا شی حال دادے چھ ماتا خوچا انسان لاس ندے لگو نو فرشتو اوے چھ اللہ دا قصی ویلی دی و اللہ قادر نو پا بشارت دا زوی بندے اظہار تعجب و حیرتو کو مریمیں دا سد ایمان منافی خبرہ زکریا علیہ السلام اللہ نے سوال کہو یا اللہ مالا اولاد را انا ابراہیم علیہ السلام سوال کہو فرشتے اطلاع ورکر لا چی طالب ازوی ورکی ابراہیم علیہ السلام تا ہم اگر خبر ارسد اور ابراہیم علیہ السلام بی بی اولا روا اگر پہم دا فرشتو دا خبر روا اور اللہ پردہ کی اولا روا دروازے شاد نو آغا اخندل دہران تیانا چی سنگا با زمان زوے ملاوشی چی زمان خاون چی دے آغا بودا دے او ابراہیم علیہ السلام بھی جز بودائے ما و خزم عقیم دا بیمار دا دا اولاد دا اور قابل دا سران دا آغا شند دا عقیم دا فرشتو بھی ہم دا غصی بکی او دا غصی غشوا ندا سے شک ہو نو دے ابراہیم علیہ السلام پدی خواگا پوشوے ہو چدا فرشتی گی اول پی جندلے نوے خو بیا خوزان خود لے ہو کر نوچے فرشتے خبر کئی نے ابراہیم علیہ السلام پاہ کی بسنگا شکو کی اور دے ابراہیم علیہ السلام بی بی بسنگا شکو کیا ہم مسلمان ہوا ابراہیم علیہ السلام ہو پیغمبر ہو اظہار تعجب ہو اظہار شک نہ ہو نہ اعتراض ہو اور نہ شک ہو بلکہ سو تعجب ہو نو فرشتو ہم تعجبن ہوئے اور استفام تعجب دا پارا دے نو اللہ ہوئے کہ زب اخبر و حکمتو نو پوئے کو من تسبیح ہوئیو اور تقدیس کو علامہ آلوسی روح المعانی کے لکھے لیگی کہ تسبیح التسبیح بمرتبت الاعمال او وقت تقدیس و بے مرتبت الاعتقاد التسبیح بے مرتبت الاعمال و تقدیس و بے مرتبت الاعتقاد روح المعانی مطلب واضح دے تسبیح تعلق دا عمل سرد ہے تقدیس تعلق دا عقیدے سرد پاکوال بیانو و جبا بیان کو جو سبحان اللہ سبحان اللہ سرد حمدنا سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ دا زمونگا وظیفہ دا و نقدسو عقیدم دا دا چتا پاکی ولک عقیدہ دا اللہ دا پاکوالی نئی نکتا زرزل سبحان اللہ وی دا غس سواب نشتا ذکر ما ترجمہ اکرا چی پاکی پاکوالے بیانو ستا سرد سناستانا و نقدس لک اور پاک گنو تا لرا دعیبونو نا نو گنل نا مراد دا چی اعتقاد ساتو چی تا پاک قال انی اعلم ما لا تعلم دا جواب حاکمانہ دے جزا حاکمم مالکم خالقم پا ہر سے پوئیگم او تاسو زما مخلوقی ہے زما بندگانی ہے فرشتی اللہ بندگان دی عباد مکرم نزس تاسو نہ خپوئیگم مصلحت بیان نہ کو مصلحت ورپسی بیا نہیں بیا اول جواب حاکمانہ ز حاکمم پخپل کار خپوئے او تعجب مکوئے عالمو اس میں تفضیل دے او داسد اس میں تفضیل سیرے قرآن کریم کی زیب زیب نور امراضی چی نسبت پہ اللہ تشوی ہوئی اور سیغہ بد اس میں تفضیل اور اس میں تفضیل خود زیادت نہ پارا راضی اور دا اللہ پہ علم کی خزیاتے کمے اور راضی نہ ودی خبر خپوئی گم ودی خبر دیر پوئی گم نہ سوال را گئے چپ نور خبروں جو کم پوئی گی داخو پہ انسان کی دات قسیم کی دے سی چ انسان پہ یو خبر خپ ہوئی گی بول بھائی دوبارہ خن پوئی گی دیو سیز علم دیر یا دبل سیز علم کمی اللہ خدا ہر شی علم زیاد دے پاکہ زیاد ایم نرازی کم ایم نرازی و اس میں تفضیل خود زیادت نہ پارا پوئی رازی ندر یہ سمعنا دا دو معنی دی دو جوابو نا دی یو دا دے چیز زیاد پوئی گم او خب پوئی گم ستا سونا جن مخلوق پر مقابلہ کہ خدا کا اللہ علم زیاد کر اس میں تفضیل صحیح ہے حد تک خب پوئی گم یا دیر پوئی گم زیاد پوئی گم پا عرص باندھے نہ چان زیاد پوئے گم ستا سونا فرشتوں تے ہوئے دانا چزما مخکنے علم کم دے اور دا اس علم میں زیاد شو نہ اللہ مخکنے علم ہم ڈیر ہو درست نے ہم ڈیر دے دا اللہ پہ علم کی کمی بیشی نہ راضی تغیر تبدل نہ راضی زیاد پوئے گم خب پوئے گم ستا سونا پا اغص باندھے چتا سو پہ نہ پوئے گئے بیم جواب دا دے کہ سیغی اس میں تفضیل کل دا زیادت دا پارا نرازی تاکید دا پارا رازی اگر دا انا و دا انا یا دا قد یا دا لام تاکیدی پا مانائی وزن دا تفضیلی مانائی دا تاکید بے شک زچے ما آلمو یقیناً پوئے گم پا اغسو چتاسو پہ نہ پوئے گئے زما پہ علم کے شک مکوائے زی یقیناً پوئے گم تو شک خو فرشتوں نو کرے خو باز خلق خو بکے جیسی شک کئی با بنی آدموں کے ناکار خلق کافران زی یقیناً پوئے گم اس میں تفضیل ترجمہ دا سر بے شک زی چیما یقیناً پوئے گم پا آغا سو چتا سو پہ نہ پوئے گئے یا ڈیر پوئے گم خ پوئے گم آپ آگ سو چتا سو پہ نہ پوئے گئے دچان خ پوئے گم دچان ڈیر پوئے گم ستا سونا دا مخلوق نہ مخلوق نہ ہو علم زیاد ہے دا یو لفظی مناقشہ راضی قواعد و مطابق نتا تم حل کو ہر زے کی دا تقریر تحاجت نشتے بے او پخبلا چلے او تدبر میں کرے سوال راضی نہ اخبل اب جواب التگور دی مالا تعلمون کی سطح اشارہ دا اغی مصلحت تا اشارہ دا کہ کم دا خلافت دا آدم کی موجود دا خو فرشتو تا لاخ کارا شوی نوا و اللہ تا فخ کارا اغا مصلحت و حکمت پا خلافت ارضی و خلافت دا آدم کی دا دے چی دا زمکا با آبادوی دا اللہ عبادت کا ان کی بہمی او نافرمانی کا ان کی بہمی نیکان با امی او بدان بہمی او دا زمکا با دار الامتحان شی او دغ دار الامتحان اور امتحانی حال کہ بسو کامیابی او سوک با فیلی او نتیجہ با دچا خی او دچا با خرابی ندا پکی حکمت پاتشو دا چی خنریزی بئی نو ٹول خلق با خنریزی کا ان کی نہیں ٹول با فساد کا ان کی نہیں بدی کے با موحدین امی او مشرکین با امی ڈاکوان او غلاگر او قاتلان ظلمن قاتلان با امی اور مجاہدین با امی چاہ غب دا دفع دا فساد دا پارا جہاد کریں چاہ فساد ختم شی دزمکی دمخ دا اللہ معرفت بخلق تا حاصل شی اللہ با او پی جنی دا اللہ دا قدرت دخ بخکار شی مومنین با امی یا کافرین با امی موحدین با امی یا مشرکین با امی عادلان با امی یا ظالمان با امی نیکان با امی یا بدان با امی زمکہ با آباد شی او نتائج با بیا قیامت کی اخکار کی نام حکمت تے کہ امتحان اخلو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا امتحان دا پا نو امتحان کی خبصوک فیل کی گی نو دا فیل کی دو دا یر دا وجہ نا امتحان پر ری خوبا نا کہ بعد با کی فیل کی گی دا امتحان ارو اخلم نا نو بعد با فیل کی گی خطول خوبا نا فیل کی گی دا امتحان بے فیلی خو نا دے جسو کوئی چی امتحان اخلی نو دیکھے خو طالب علمان فیل کی گی نو سلے اخلی لائق و نالائق امتیاز کی خلوئی حکمت دے نددی دا پارا دا پکی حکمت دے انی اعلم ما لا تعلم آدم تے تول نمونا او خودل ددی نس مراد دے ددی مراد بالکل واضح دے کہ اسمان نم بغیر دا مسمان نہیں کہ اسمی نو مسما بوی اسم وی نو ذات بوی الاسم ما یعرف به ذات الشیء الاسم ما یعرف به ذات الشیء اسم اغا توائی چپاغی دیوشی ذات پی جندیشی او دا نم ما به الامتیازی پدی امتیاز راضی دیو سیزو دبل پمس کی دا بیزا دا او دا غوا دا او دا میخا دا او دا گڑا دا دا انسان دے او دا حیوان دے او دا ونہ دا او دا کانے دے نو پدی نمونو منی فرق راشی کیا نو اسم چی دے دا ما بدی بانی شے پی جندیش نو مانا دا دا چی اخود اللہ آدم تا نمونا لٹولو ضروری سی زنو دا ضروری لفظ میں ولی اوی دکت چی علتا مونگا خود تفسیر دا قرآن پا قرآن کو دیو آیت پا تشریح کی دا نور آیات مستحضر ساتھ نور و آیاتنا معلومی گی کہ علم محیط سوا دا اللہ نا چاہتا حاصل نہ دے نہ ذاتن او نہ عطاءن نو کد ٹولو سیزنو مانا واخلو نو بیانا دادا چہ آدم تے علم محیط ورکو او حال دا دے کہ ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء علم محیط چاہتا حاصل نہ ذاتن او نہ عطاءن او دا ٹولو سیزنو علم ورک خس شے پاتے نشو نو دا خو علم محیط شو او علم محیط خو خاص دا اللہ رب العالمین دا او چاہتا دا ہر سیز علمی او ہس شے دا غا علم نہ بہر شوے نہیں نو آغلا سوک دوکم نشی ورکول ہے دوکا آغا سرے خوریشی چی پا باغ سیزو نہ پوئی گی پا باغ نہ پوئی گی کا دیر علمی خو بیام باغ سیزو نہ علم نہ بہری نو دوکا شی او آدم علیہ السلام تا خو ابلیس دوکا ورکری ہو نو کدا عرشی علم دا غا پلاس کے وے اللہ ورکرے وے ذاتی نو کو ورکرے وے علم عطائی محیط نہ اغب پہ جندر ہے وہ جدا ہم آغا ابلیس دے نوی شکل کے راغلے دے او یارا تو وسوسی آ چی چکم زما دشمن دے او زما سجدہ نہ وکڑے او اللہ لعنتی کرے دے او ماں کے ویلی اچ داغے نہ بزان ساتھی او آغا ون بے ہم پہ جندلی وا پاکم چا بدھوکا نو اوور کرے لیکن دا خطو ور پسی گوری پدی آیت کی چی دھوکا شیطان ور کری وا آدم خطا شوے او دا شیطان دا وسوسے پہ وجہ نسنا چی ہر چیز علم لٹولو سیزنو دا دو وجہ میں بیان کرے یو دا چی تکراو رازی ولا یحیطون بشیئ من علمی ہی سر الا بما شاء کے استثناء دا بازو دے دا کلنا استثناء دا کلنا نکی گی احاطہ نشی کول خلق پا اس چیز بنے دا معلومات دا اللہ نا مگر احاطہ کولے شی پا علم کے راوستے شی اغا شے چا اللہ اغواری نو اغا تا اخی نو اغا پی پوش نو اغا کا دیر زیادی خو محیط با نئی اغا با بازی بی اغا با کل نئی او دارنگی نورم گن آیتو نا دی قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ تو پتہ کہ آدم شامل دے کہ شامل نہیں دے من فی الارض کی شامل دے الا آدم استثناء ہو پکی نہ دشی ہر غیب بنی اپ ٹول مغیبات بنی علم دے ہچا نہ دے حاصل کا آسمان کی ہوئی ہے کہ زمگا کی ہوئی کہ پخوا تیر شوے بھی ہے کہ اسی ہے کہ آئندہ راضی کا آدم ہی ہے کہ داغا اولاد پیغمبر بھی ہے کہ امتیانی داخل نور آیتوں نے ثابتی گی کہ نا او دل تدا مانا او کچھ عرصے او خودل ندا خبا قرآن کی تضاد را رہے ندا سے مانا با نا کہے کہ نور آیات سر ٹکراو خری تعلیم تفسیر القرآن بالقرآن دول ضروری سی زنا اغا وقت کی آدم تدکم و اشیاو دا استعمال ضرورتو او د کومو اشیاو علم هغه ته ورکول الله پاک په هغه وخت کې ضروری ګڼل چې تازه دې مونږ ته معلوم نه دی که سوونه وو که زرګونه وو که لکونه وو خو هر څه نه وو دای ورته وښودل ځکه چې مخکې څوک مدرسه نه وه چې د هغې کې داخله کړې وی او اجده کړې وی بل انسان نه وو چې د هغې نه اجده کړې وی انسان اول وو نو اللہ دا وحی پا ذریعہ دا اشیاء ضرورت او دا اشیاء استعمال نمونا او خاصیتنا او صفتنا آدم تا اخودلو ذکر چی دنیا کے وہ اسی گی اندہ سی دنیا با استعمال نہیں کرنا نو بے علم کا استعمال نہ کی گی او بل سوکونا چی داغی نجدہ کرے گئے رمبنے مرحلہ وہاں ورپسی اولاد تا بیا دا احکام و شرعیو دا پارا وحی رازی او دا دنیا دا سیزون دا علم دا پارا دا وحی آجت نیستے یو بل میں اجدہ کئی تجربے کئی او اجدہ کئی خو آغا خو برسو کو نا نو کل لہا دا تولو ضروری سیزون عرف کی جن ضرورت شے ملاوشی نو آغین تعبیر کئی پا کل سرہ او دیتا قل عرفی وی بلغاو لکلی لکا مختص المعانی کتاج دکڑی دی پنورو کتابونو کے کہ جمع الامیر الساغت کلها امیر ٹول زرگران را غن کرل نسو بیان کئی علتا یعنی دخپل سلطنت او دخپل حکومت یا دخپل کلی یا دخپل سلطنت ټول زرگران را غن کرل دا ټول دنیا زرگران زارا او نمی او پخوانی او دا مراد نہیں دا ضرورت شیطا تا حاصل شی اگر کی پتادات یا غا دری سلور سی زنوی سو نوم نئی خوستا آجت دا غدری اسی زنو تا و تا تا دادری ملاو شی نتو ایچ عرص ملاو شی چوک تا پوسو کی چی سشی تا آجت شتا وی نیست آجت نیشتے عرص ملاو دی عرص پورا دی زمونگ دا جی ہر سن مراد زمونگ دا نہیں چی دا دنیا طول سی زنو را سر دی یعنی زمان چه کم ضرورت ده اغطول پورا ده نو که آغا ضرورت سیزونا دری دی او که لس دی خماتا حاصل آغی تا خلق کل وی دیتا کل عرفی وی نو دا مانا دا چه او خودل اللہ آدم علیہ السلام تا نمونه دا طول ضروری سیزونو عبداللہ ابن عباس دا آغی او مثال بیان کرده نو مثالونا خو گرن دیتا بیان چه دا گلاس ده دا کاسا دا دا ونه دا بطور مثال دا طولو ضروری سیزو بیای دا سیزو نا پیش کرل فرشتو تا دل تا یو سوال را گئی کہ عرض هم کے هم ضمیر دا ذوی العقول دا پار رازی پا کلام دا عربو کے عقل والا دا پارا هم رازی او غیر ذوی العقول دا پارا بہا رازی ثم عرض و ہا کوین اشکال نہ راتو عرض هم دے دین مانا خدا چی انسانان عقل مند کسانو چی دائی پیش کو چی نمونہ ایو خواہ چی دلی سلی نمس دے او دلی سلی نمس دے دا خو ذوی العقول دا پارا رازی او دلتا خو اشیاء استعمال اور اشیاء ضرورت دی ددی دو جوابون اولا خبر دادا چه دا قاعده کلیه ندا چه هم ضمیر ذوی العقول دا پار خاص دی دا قاعده اکثریه دا اور نحوی قواعد استقرائی دی او استقرائی تام مشکل کار دی کو اکثر لفظ دهم استعمالیگی ده ذوی العقول قاعده کلیه نده کل ده غیر ذوی العقول ده پارا مراد دیم جواب داده چه ده اشیاؤ که اولاد آدمم شاملو اگر کلا پیدا شوه نو خو پیدا کی گی بگر بعض مفسرین ادا ذکر دی او قاضی ثناء اللہ دل ترجیم ور کرے دا چی نمونہ دا اولاد آدم مراد دی او خودل اللہ پاک نمونہ دا ٹول اولاد آدم تا داغر ٹول اولاد نمونہ او خودل او بیائی دا اولاد پیش کو فرشتو تا چی نمونہ او خواہ نواغی تا خو معلوم نو اللہ و تا خودلی نو او زن نخواغی معلومو لینش او آدم تا خودلی او دا اعتراض خود نشی کولی چی دت او خود الناغت ولی او نخود لا یسألو عما یفعلو وهم یسألو چی چالا فضیلت ورکی ناغت او خی او چی چالا فضیلت نورکی ناغت او نخی دا اللہ تعالی پا کارون خود اعتراض بیا نشی کولی بیا خود بدام کولی شی چی دا دی سرے ولی پیدا کولا دی خزا ولی پیدا نکرا او دا خزی نی سرے ولی جور نکو دا سوالون بیا کم دری خود انتہا دا سر نشتا و چا اللہ منی ندا اللہ تعالیٰ پا کارونو با اعتراض نکئی وائی با چا اللہ تعالیٰ چس مناسب گنی آگا کئی ندائی مناسب گنن لیوا چا فرشتو تے نمونہ نو خود لی او دتے خود لی ناغلا جوابش ادو نو طول اشیاء ضرورت مراد دی خو اولاد آدم بکم شامل ہو نو تغلیبا سیغر زبع لقول راب لگا گورا رب العالمین عالمین کی جمع دا پا یہ و نون سر او جمع پا وا و نون پا یہ و نون سر راضی دا زی عقل دا پر او دلتا یواز زی عقل خو مراد نہیں جمعی ما سوا اللہ مراد دے اللہ نا ما سوا چھ سدی اگر طول عالمین دی بھائی کہ خو عقل والا ام دی او کانی بوٹی بکی ام دی عالمین خو طول او جمع پا یہ و نونو کرد دا تمام مفسرین و جواب ام داور کرے دے چدا تغلیبن دے بکائنات کی دیر اشیاء دی خوشرافت او کرامت او سیادت او قیادت او مشری زی عقل مخلوق لرز نو تغلیبا نے ٹولتا عالمین اوے یا انون جمع اکرلا نو دا ہم دلتا کہ اولاد آدم بکے عقل والا ہم شاملو او نور اشیاء ہم چکم غیر ذوی العقول اشیاء دی استعمال سے زونا خود تغلیبان ایسی غد زبیل اقول ذکر کرلا لیکن چی زبیل اقول پکی ہم شامل ہو دا دین جواب دے اور اول جواب خدا دے چی دا قیدہ اکثریہ دا قیدہ کلیہ ندا کلیات نشتا دا دا قواعد دا نحویانو دی اور دا نحویان و قواعد چی دی اگا اکثر پا استقرا مبنی دی اور استقرا تام گران دے دا دیکھ استثناء کی دیشی با قواعدو کی استثناءات کی دیشی دا شریعت بیان کردہ قیدہ کی دا زاننا استثناء جائز نظر الا دا چا اللہ پاکی پا خپل استثناء ہو نو انتا بتا دا زاننا استثناء نجوڑا ہے یو شیع بتا نم استثناء کرے لیکن دا خو شریعی قیدہ نا دا خو نحوی قیدہ دا او دا نحویین دا قواعد چی دی دین استثناءات کی دیش دا قیدہ اکثریہ دا قیدہ کلیہ دا او که کلیه گرزایی نه دویم جواب میم در تا پیش کن چه تغلیبا نی اوه زویل قول و سیغا چه زویل قول بکیم شامل بازی لکه رب العالمین پیش کرل اللہ دا سیزونا فرشتو تا او اوه وی چه خبر که نو آغی خو خبر نکریش آغی جواب دا ورک چه سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا باقی دا تال را دا شریکانونا او دا عیبونونا تا سرا ستا پا علم کی شریک نشتا دا سبحانکا مانا دا دا تا تا ما تشریک کریوا اسبحو تسبیحکا نسبحو تسبیحکا ننزحو تنزیحکا پاکوالے دے تال را دا شریکانونا پا علم کی تا سرا شریک نشتا نو منگ سرا علم کا دا ارسیز شی نو بیا خو منگ بتا سرا شریک شو پا علم کی او تا خود شریک نا پاکی دا منگ عقیدہ دا چی پاکی سبحانکا دا فرشتو عقیدہ دا دا چی اللہ دا شریکانونا او دا عیبونونا او دا کمزورونا پاک دے لہذا منگ تا سرا پا علم کی برابر نیو زمونگا علم کا دیر دیکھو استاد علم پا مقابلہ کی پنشتی ساد لا علم لنا علم نہ کی ردا حرف نفی پہ داخل دے آل علم نہ دیکھنا علم دے نشتے حس علم منگلرا دا اسی علم من سر نشتا من پیس نہ پوئی گو الا بیا استثناء ہو مگر پوئی گو پاغا سیزنو چتا خود لی گو نو استثناء دا جزئی دا جز کی گی دا کلنا استثناء دا کل دا کلنا نکی گی دا دا طریقہ دا بلاغاو نظر دا باز اشیاو علم منتا حاصل دے اگر تارا تارا کرے دے عطائی علم دے او دا عرشی علم نشتا او دا دین نمونو علم تا منتا ندے خود دے نا جواب بسو اکو معلوم شواچ علم محیط او پا عرشی بنی علم نورانی مخلوق تا و فرشتو تا ہم حاصل ندے نو باقی اولیاء ہوتا و پیریان ہوتا و انسانان ہوتا بسنگا حاصل شی ان سمرہ چے دیکھو لگ انکا انت العلیم الحکیم بے شک امت پوئی دن کے پارسو اور بے شک امت حکمت والا العلیم نا مراد العلیم بکل شئن دے اور الحکیم فی کل شیئن و فی کل فعل علیم پارس حکیم پارس او دا علم علم محیط پارس پویدل دا تاپور خاص دے دا خصوصیت دین معلوم شو کہ انکا انت العلیم الحکیم دا ان داخل دے پا ضمیر اور ضمیر خمارفی او العلیم معرفہ دی الفلام داخل دے او انت پکې ضمیر فصل راغله ده نو معنا دا شو چې مل علیم بكل شیء ومل حکیم فی کل فعل الا انت الا انت فارس باندې پویدون کې ایسوګ نشتا شواستانا او د عرشی کې حکمت والا ایسوګ نشتا شواستانا د انسانانو ضرورت سره سره کارونه دا چې کوي چې به حکمت کار کوي او ته به حکمت نه کوي دا د قواعد مطابق مې د تشریع وکړل چې بهشک هم ته پویدون کوي نو پویدون کې همغه ميو الله راکړي لږ علم نه خورا کړي فرشتو یې هم ورکړي نو مطلب یې څه شو بهشک هم ته پویدون کوي په هر څه او بهشک هم ته حکمت والای پس او فرشتي دي قبل دي دي پويدن کي دي نه بازي سيزونو باندې خو په ارسه پويدن کي نو قال يا ادم انبيهم نو غنمونه او خدل والله اني اعلم غيب السماوات والارض دلتا اس غيب اضافت له سماوات او ارض ته ندي کي احاطه دا استيعاب بے شک امزه پویګم په هر غیب د اسمانونو زمکو باندې هر غیب د اسمانونو کې دې کزمکا کې دې دې علم چاته حاصل نه دي د بازي مغیبات علم الله پیغمبرانو لور کړي دې فرشتو لور کړي دې وحي په ذریعہ الهام په ذریعہ ور کړي دې د اسمان د مختلفو سيزونو د زمکو د سيزونو او هغه هر غیب نه دي هر غیب زپو امزه پویګم په هر غیب د اسمانونو زمکو قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله لله غيب السماوات والارض اسمانونو زمکو غیب الله په اختیار کې ده دا معنا نو فرشتو ته هم د اسمان زمکو هر غیب معلوم نه ده انبیاء ته هم د اسمان زمکو هر غیب معلوم نه ده اولیاء ته هم د اسمان زمکو هر غیب معلوم نه ده ها بازی مغیباتو بنی علم اللہ پیغمبرانو تا ہمور کرے دے او فرشتو تا ہمور کرے دے اولیاؤ تا ہمور کرے دے او عام انسانانو تا ہم دا عقل و دا حواس پا ذریعہ دا بازی ایسی زنو علم ور کرے دے چاندازہ اولا گئی او دا وحی پا ذریعہ ہم مگر ہر غیب دا اسمانو نظم کو بانی یوازی دا پوئے گا انی عالم غیب السماوات والارض اور پسې ما تبدون و ما تکتمون را اغه چې یو بل تخکارا کوي او اغه چې یو بل نه پټوي نو زپې پويګم اوس دلته یو سوال کړی دی او اغه سوال راځي نو دی په زور جوړی نو جواب خوشتا خوکا جواب ویو مو خوچ سوال نرازی نو سلے کئی نزان نولی جوڑائی اسوال بازو دا کرے دے چی دا کما خبر آوا چی دی خکارا کرے وا او دا کما خبر آوا چی دی پت کرے وا او دی ایو بلتا خکارا کرے نوا او دا زلی نے بزر کی پرتا وا دا کما خبر آوا ما تک تمون اخایا دستا پری کسا غرض دے چی تو اے پزل کی سو دا غیر ضروری سوال دے اسم منگویو چی دا خلق ناس دی جدی پزل کسا گرزی نو اللہ علم دے او تا زر چٹ ما ترا ہو لے گی چی دا خبر چی دے اکڑلا چی دی خلق پزل کی چی سدی نو اللہ پی عالم دے انتر آتا اخایا چی دی خلق پزل کی سدی رزب سنگت آتا اخایا ما دا خوال اللہ پاک عالم دے دا سوال اس بیزی سوال بنائی چلکا ہر سج دی خو اللہ عالم نے دیو پسل کی بیو سے گرزی ہے بل پسل کی بل سے گرزی ہے خو اللہ عالم نے دخو پہ نہیں مجھتا تا او خیمہ چلکا دل کی دا گرزی ہے دل کی دا گرزی ترسو چی آگا خکارا کڑی نہیں خبرا نو دا فرشتو زر کی بس خبر ہے ویچی او بل تا خکارا کڑی نوی واللہ عالم سوی نو اللہ وی استاد دل کی سگرزی بدیم پوئے گا او تا پوز کی جاگا زر کی سگرزی دل تو مفسر قرآن یا درس دا قرآن ورکائی نما پدی پوئی کچھ فرشتوں پر ذلکی سگر جدل تو دا بے مطلب سوال دا به مطلب اسوا الله د خپل علم محید اظهار کوي دې کې ستا څه غرض دې چې سګرزي په دل کې خو چې هر څه یې ګرځل باغې پوي ده کښتا دل کې سګرزي هم پوي اګه یو بل تخکارا کوي نو پوي خو بعضی حضرات وایي چې دا شاید دې ته اشاره ده چې په جبه خو ویلی و چې موږ ستا حمد و تسبیح وایو او بیا هم داسې مخلوق پیدا کړی چې هغه به فساد کوي نو اظهار تعجب یې وکړو اظهار د شک نه وکړی اعتراض یې نه وکړی خو د تعجب اظهار یې وکړو نو تعجب اظهار خو څه بده خبره نه د الله په قدرتونو باندې خو شدید ته تعجب راځي او زړه کې دا ویلي وو چې زموږ نه به بهتر مخلوق الله چرې پیدا نه کړي نو الله وی ستا زړه کې دا ګرځېدل چې زموږ نه بهتر مخلوق به الله پیدا نه کړي موږ د نور نه پیدا یو او زموږ ګناه نه کوو او دا دې چې حمد و ثنا وایو نو الله هغه ته اشاره وکړه چې ستا زړه کې څه ګرځېدل باغې زه خبر وم او دا ګرځېدل چې زموږ نه بهتر مخلوق الله پیدا نه کړي دا مفسرینو بطور احتمال لیکلی دا ما بیان کو خو زما دا پارا صحیح جواب هم دا دے چی دا تپوس او دا سوال بیزیر دے دا غیر ضروری دے مانا دا دا چیز پا ظاہر پا پٹ گوڑو پوئی نجا جواب حکیمانہ پیش کو حکیمانہ دا چی حقیت علم الاشیاء ہم ورکو او علم الاحکام یم ورکو او فرشتو ته علم الاشیاء د ټولو سيزونو علم نو ورکو د ټولو ضروري سيزونو نو علم د آدم د دینه زیات شو او د زمکه خلافت به هغه څوک چلولې شي چې زمکه د اشیاء او علم ورسره وي او فرشتو سره د علم معصومین دي ګناه نه پاک دي حمد و ثنا وای تسبیح و حمد وای د الله عباد و مکرمون دي خود زمکی خلافت نشی چلو لے زمکی دا خلافت دا پارا زمکی دا اشیاء و علم ضروری دے او زمکی دا اشیاء و علم اللہ پاک آدم لورکڑے و دیلے ورکڑے نو نو دی پو اشو چو واقعی دی پا خلیفہ کولو کے حکمت داو چی مونگا نشی چلو لے دا نظام مونگ سر دنیا علم نشتا دا اشیاء و علم نشتا او دل دین علم ام ورکڑے دے احکام شرعیہ و دا اشیاء و علم ام ورکڑے او خلافت دا پارا علم الاحکام هم ضروری دے او خلافت دا نظام چلولو دا پارا علم الاشیاء هم ضروری دے دا سیزنو علم هم ضروری دے کہ استعمال بے گئے دا جواب حاکمانا انی آلم ما لا تعلمون کیو اور جواب حکیمانا علم علم آدم الاسماء کیو جلتا ما اسماء خود لیتا اس تمہیں نہیں خود نو دے اہل دے خلافت دا نو ارکلا چی خلافت استحقاق ثابت شو واضح شو نو فرشتو تا اوے چی دتا سجدہ ہو گئے یعنی دتا تابع شے دے خلیفہ دے دد بمخ کی توازو ہو گئے دد بمخ کی عاجزی ہو گئے دد بخدمت کوئے دد و دد اولاد خدمت بکوئے نو فرشتے لگیا دی خدمت زمونگا کئی آدم خو معصوم ہو امو خو معصوم نیو گناہگاری ہو خو سرداغ نو فرشتے زمون خدمت ہم کئی او ضروری ندا چی خادم دی پا درجہ کی دا مخدوم نخکت آئی کل خادم با پا درجہ کی اوچتی دا مخدوم نا لکہ رسول اللہ دا خپل و مرگرو خدمتم کرے دے بلکہ رسول اللہ دا کافرانو خدمتم کرے دے او درجہ دا رسول اللہ دا ٹولی دنیا دا خلقونا اوچتا دے او دے خادم حتی آج دا کافرو خدمتم کرے دے دعوت و تبلیغ و تم کرے دے خدا آگی آجتو نے ام پورا کری دی خدمتو نے ام کری دی او دا خپل و مرگرو خدمات دے کون نو ضروری نہ دا چی خادمی نو درجہ دے کمائی نو زمونگ دا دی عام و خلقم خدمتو نا کئی لگیا دی فرشتے او دا آدم یوم کری بس دغا تعظیم کول عاجزی کول تابع کیدل دغ سجدہ و د فرشتو آدم تا وعلم آد وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين یاد کا اغا زمانہ چویلیو منگا فرشتو تا سجدہ اکے آدم تا تابیش دا آدم نو سجدہ اکرلا حغوی ان تابیشو سوا دا ابلیسنا انکار اکو دا سجدینا او زان لوی اگنو او شد دا کافرانونا انکار اکو نو کافر شد انکارو کی خو کافر شد او یادا چه او دے دا اللہ پا علم کی دا کافرانونا خو کفر الاخ کارا شوئے نو دا اللہ پا علم کی دا مخ کی نا کافرو خو خمانا دادا چه وکان اشد دے دا کافرانونا دا خلے پا علم کی خوارس دی خو دلتا مطلب دا چه دے دا کافرو نشو چنکایو کنو کافر شو او اوی مگا اے آدما اسے گتا او بی بیستا پا الجنتا پا جنت کی او خره دوارا دلی جنتنا رغدن پا فراخه سرا حیثو شیطما دکم زینان چستاسو اراده کریوی شیطما اردتما کم زینان چ اراده کوئی تاسو او منی دکی گئی د خوراک دپارا دی ونی تا یعنی دلی ونی میوه مخره او منی دکی گئی دی ونی تا یعنی دلی ونی میوه مخره پس شی بتاسو من الظالمین دا نقصان رسون کو نا خپل زانتا شی بتاسو دا نقصان رسون کو نا خپل زانتا او شی بتاسو دا تاوانیانو نا زانتا من نقصان رسو نمونی دکی فازل لهم الشیطانو پس اخو یول دادوارا شیطان عنها دیونی پا وجا انها مانا بی سببی ها نو پس اوی ویستل دادوارا دا اغی جنت نا چهو دی پا اغی جنت کی اوی مونگا چه کس شای باز استا سنا دا بازو با دشمنانی بازی با دی ابلیس تابیوی او باز با دا آدم علیہ السلام پلار روانی بازی با دا آدم پلار روانی او بازی با دا آدم دا دشمن پلار روانی اگر که اولاد با دا آدم نو بازی با دا خپل نکه پا لار روانی او بازی با دا نکه دا دشمن پا لار روانش نو دشمنی با قائم وی کشمکش با موجودی مقابله با موجود وی دا جگری با جاری وی اوی بتا خدا پارا پزمکا کی مستقر و مطاع الہین اسی دل ومتاع او سامان جند الہین دا مقرر وقت پورے یعنی دا مرگ پورے حین نا وقت مقرر دے چی دا ہر انسان مقرر دے او دا ٹولی دنیا وقت مقرر دے او کہ باقی دنیا لآباد بھی خود ہر سری وقت مقرر دے بس از ذکر آدم علیہ السلام بس ازدکڑی ہو آدم علیہ السلام دخپل ربنا یو سو کلمے دو پا اغا کلماتو سرے دعا وکرا استغفاری وکو بخنے وغختل او کلمات وطا اللہ و خود کہ پری کلماتو زمان سوال کوا فتابا علی پس توجہ اکرلا اللہ پا رحمت سرا پا آدم اگر کی غلطی دے دوارو نہ شوے وا فاخرجهما مما كان فيه ضمیر دوار پر راجے نہ دوار از کا وستو کی غلطی دے دوارو نہ شوے وا لیکن فتاب علیہ واحد ضمیر راجے کو ذکر کہ آدم علیہ السلام مشرو پیغمبر ہو او حوائی بی بی ہوا امتیاں ہوا امتیاں ہوا لیکن رسول اللہ بی بیانی وی نو بی بیانی ام بی امتیانی ام بی نو امتی دے پیغمبر تابعی وی کل داغا ذکر کی گئی کل ذکر نہ کی گئی. توجہ اکڑا پر رحمت سرا پر آدم اور داغا پر بی بی. انہو ہوا التواب الرحیم, بے شک اللہ چے دے ام دے توبہ قبل ان کے دے و مہربان دے. اوئی مونگا چے کس شے منہا دے جنتنا او یاد دے آسمانونونا, ذکر جنتوں آسمانونوں کے دے کس شے دے آسمانونونا جمیعاتول آدم ہم و حوا ہم و ابلیس ہم, او یا کس شے تول یعنی آدم و حوا دوارا کس شے سرد آغا اولادنا چہا غستاسنا پیدا کی دن کے دے اگر کلا پیدا شوے پس قدر شیتا ستا زمان جانبنا رہنما, کیا پیغمبر دے او کتاب دے. دا ہدن نہ مراد رہنما دے, ہادی مصدر دے اسم فاعل پہ مانا مخی میں تو تقاریر کری. قدر شیتا ستا زمان جانبنا لار خودن کے کتاب او پیغمبر دوڑا میں کی شامل دی, پیغمبر بم درزی او کتابوں نے بم رازی. اب آدم علیہ السلام پیغمبری عمر کری وا اور صحیفے بھی ہم نازل کری ہوئے اور پسے داغی پولاد کے ہم دا سلسلہ شروع ہوا نہ خاتم النبیین نہ پورے. قدر شی تاسو تا زمان جانبنا ہدن لار خودن کے کتاب و پیغمبر او اما اصل کے ان مارے او ان چدے شکمن سیز دا پارا راضی کو قاعدہ کلیہ نہ دا قاعدہ اکثریہ دا کل یقینی سیز دا پارا ہم راضی نو آغا سوال رہا نہ غیر رات خو یقینی انہیں انہیں والے ہوئے دلتا ان دے اضافہ مانا دے کر یقینی سیز دا پارا ہم راضی. بس کا درشی تا ستا او یقیناً بدرجی تا ستا زمان دے جانب نہ ہدایت پسوک کے تابیشی زمان دے رہنما چی کتاب دے او پیغمبر دے یعنی ما چلے گلے دے داغی نبوی حس یرا پاگی اور نبا دی غمجن کی گی نبا یرائی کہ بیمار بشم جنت کی بیماری نشت نبا یرائی کہ بے دخل بشم چہ ما بسوک جنت نہ اباسی نبا بے دخلی نشت نبا یرائی کہ سوک برا رابن حملہ ہو کی اما با مر کی یا ما با زخمی کی حس آفت اور مصیبت یارا قیامت کے جنت کے نشتا اور نہ بدی غمجن کی گی ذکر چی مصیبت پہ پہ ناراضی یارا دیتا وہی چی مصیبت راغلے نہ دے خدرات لو یا خطرہ دا اور حزن دیتا وہی چی مصیبت راغلے دے سرے بیمار دے نو غمجن دے زوے مرشو نو غمجن دے لار مرشو نو غمجن دے ندا مرگونا خوالتشتے نا نا بیمارے دی اور نا غمونا دی اور نا مصیبتونا دی اور نا آفتونا دی نا غم بولے رازی اب کو دنیا پاتے شوی دا نا دنیا نا خو جنت خیستا دے نا اگر پاتے کی دو بدے ولی غم جنی اور نور مصیبتونا حالتا رازی نا اور دا دنیا پاسے دے خپا نا دے ندا دا خوف دا حزن لفظ زیر پزے رازی تا تا میں دلتا تشریح اکڑ دا نبوی حسیو یرا پدی باندے او خوف نکی ردا حرف نفی بے داخل لے سلب کلی حس یرا بنائی دے یاری گن قسمو نا دی ہر قسم و ہر نوع چی دا خوف ستا پا تصور کے رازی دا آغی نفی اکڑ دا ولا هم یحزنون او نبا دی غم جن کی والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون او اگر کسان چ انکار کری وی زما دے ہدایت نا دسن انکار کری وی مخ کے لفظ دے ہدن دے اگے سر لگاوا سیاق سباق تا گورا مخ کے رسو گورا اگر کسان چ انکار کری وی زما دے ہدایت نا چ کتاب دے او پیغمبر دے پیغمبر راگے دے انکار کو کتاب راگے دے انکار کو چ زو نہ منو بس دے کافر شو وکذبوا بآیاتنا او دروغ جنی او گنل زمون آیتنا اللہ آیتنا بیان کرن دیوی دروغ دی ندا کسان مرگری دا اور دی یعنی مستحقین دا اور دی جی بی با پدی اور کے اسی دن کی بھی ہمیشہ دا پارا وطل ام نشتا ذکر وطل نشتا کہ وطل خود مومنان ہو دے چھے مومن دے خود گناہ کرے دا دوزخت اللہ بوتلے دے نامیشہ بنا ساتھی رہو باسی با او دلتا خود کفرو دے واللزین کفرو مومن چھے جنت کی داخل شین جنت نا وطل نشتا او کافر چھے دوزخت داخل شین دوزخت نا وطل نشتا ہاں یا مومن دا گناہ دا سزا دا پارا کہ دوزخت کی داخل شین بیا وطل شتا آخر کار با جنت تزی لیکن دلتا خو واللزین کفرو وکذبو بی آیاتنا آیتون تے درو ہوئے لی امر کی پا کفر و تکذیب راگ لے ہو نا وطل نشتا ہم فیہا خالد وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ إِذْ دَعَمِلْ دَفَارَهُمْ مَخْكِ بَحَسُ شُو او لِلْمَلَائِكَةِ بَنِهُمْ بَحَسُ شُو قُدْ اُسْدِ اُسْجُدُو سَجْدَ ہو کہیں سجدہ ستہ وئی واللغت کی سجدہ تذلل او انقیاد توائی التذلل والانقیاد امام قرطبی پر تفسیر قرطبی کی ددی آیت پر ذیل کی اور ددی آیت پر شرح کی لکھی دی سورت بقرہ ددی آیت دو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ ددی آیت دلان دی تفسیر قرطبی اگو رہے وائچ السجود معناه في كلام العرب التذلل والخضوع کلام دا عربو کی دا سجود مانا عاجزی او فروتنی عاجزی او کے آدم تا او انقیاد تا ہم وائی حکم منلو تا تابع کے دلو تا عاجزی کول او تابع کے دل او امام قرطبی دے لغوی معنی دے اثبات دا پارا یو شعر بیان کرے دے یقال الشاعر بجمع تدل البلق في حجراته بجمع تدل البلق في حجراته ترى الأكمى فيها سجدا للحوافر ترى الأكمى فيها سجدا للحوافر وائی کی پا مزدلفہ کی پٹی کی تیز رفتار اسنا پا کانو دا مزدلفہ کی یا پا غرونو دا مزدلفہ کی چی پا مند روانی یو غر نواری نظر نپٹش بل خواخ کارا شی بیا مخیتا یو کان راشی او دا غین آخوا شی نپٹش پا غرونو دا کانو مند کی چی پا بنی آدم گردی ہے کہ اسنا مند وحی خو نظر تو اخکار کی گیا پٹی گیا اخکار کی گیا پٹی گیا او تر الاکم فیہا سجدا للحوافری گور بط اے لدن کیا دیرکو لرا فیہا پدی کانو دا مزدلفے کے سجدک ان کی خپود اسنو تا حوافر خپید اسنو دا لوی لوی دا دیرائی دی اسنو دی خپوتا سجده کئی دبی گوری چی دا دیرکی او دا دیرائی دا دا اسنو دی خپوتا پس سجده کی پرات دی او دا اسنو خپیتا سجده کئی ندلتا خوتندے پس مکہ کی خودل مراد دے نشی دا دیرکو کی خوتندے نئی او نا تندیخ کا تکی کی خمداغ سبئی سنگا چی دی کو اس با پی واؤلی او دا اس دا منڈی پلار کی با رکاوٹ نگرزی اغا حقیقی سجدہ خودلتا نجوڑی کی عاجزی مراد دا یعنی دمرت تیز رفتار او طاقتور اسنا دی چی مزدلفہ کی چی منڈی وحی نو دا دیرائی دا حقی پا مخ کی عاجزی کئی دیرائی دا حقی دا خپو تابعی وی او دیرائی دا حقی دا خپو پا مقابلہ کی کمزوری وی چاگا پی اخپی اگدی و روانی او دی منی کولی نشی دا مندی نا ذکر چی پا غر بانی خیجی یا کزی کی ککان ایراشی دا غینا ٹوپو وحی دا اسنو صفت کئی اصل کی کنا چی دا دا پا غرونو کم مندہ والی شی پا کانو کم والی شی دا غا پا لار کی سوک کانے یا غر یا ڈیرے رکاوٹ جوڑے دے نشی دا سی آلہ دا آلہ نسل اسنا دی دا صفت کئی نو ارسرے پوئی کی چنل دا سجدے نا عاجزی اور تابع کی دل مراد دی تندے پر زمان کہ خودن خو مراد دے دلتا نش نو لغت کی التذلل والخضوع دارنگی قرآن کریم دا خو قرطبی ہوئے کہ وقال قوم لم يكن هذا السجود المعتاد اليوم ولكنه على اصل اللغه فهو من التذلل والانقياد اخضعوا لآدم واقروا له بالفضل قرطبی وئی